राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहता सर्वम बदल करो घोड़ा दरित्र भजन भजन करो भरपूर व्यादन थोड़ा जा बाकी रखकर पहुंचा ठेठ राजनीति में पशु पशु कंडे पेट पशु कंडे पेट फैला भारी फोड़ा कहता सब भले ही बोला अपना अपना जो इष्ट है अपना अपना जो नाम है उसको हरदम जप करो भगवान की शरण हो जाओ। बिजली जन्म अनेक की सुधरा नाम जप भगवान का होकर भगवान नाम जप करो। बालक माँ माँ करता है ना तो मार शांति नहीं बैठ सकती जाना ही पड़ेगा। आप ऐसे भगवानों को कहे तो भगवान ठहर सकते नहीं। भगवान में ताकत नहीं है ये ठहर जा सामर्थ्य नहीं है। सर्व समर्थ परमात्मा में सामर्थ्य नहीं। भक्तों के वश में आए भगवान होते आए वश में होते आए भगवान परम दयालु है। माए मा मा मा माता जी भगवान माए माए अरे माए भगवान बालक रोना है तो माँ को सुहाता नहीं हंसना रहा है बच्चा हो ही नाम को नाम भगवान हो जाओ। वो जो हो गया अपन तो कोई नहीं हो तो हो जाओ है। हम भगवान ही है सभी भगवान ही है। हो ही नाम को नाम हो ही राम को नाम हो ही राम को नाम तुलसी तो दिखो समाज खुशंग मत करो निसंग हो जाओ। भगवान हमारा है बाहर देश ने अपनी माँ के थे माँ मेरी अरे क्यों है क्यों क्यों अरे क्यों तुम्हारे पास रही हमारी माँ तो है। अरे भगवान तुम्हारा है मार भाई सब झूठ है। क्यों माँ पर अधिकार करता है? तेरी माँ ही राजी होती, भाई भी राजी होता है, राजी होते। ऐसे भगवान पर अधिकार करो तो सब हितर सब तेरे महात्मा सब राजी हो गए। भला है भगवान सच्चे होते सब भगवान भला है। मान लिया है जी, किसी ने नहीं माना था, मान ले, मान लिया मारे, ये तो है ही क्या हमारे ही है। भाई वो क्यों है माँ, क्यों कहे माँ है मारी मारे क्यों नहीं कह सकते मैं माँ से जन्म लिया है, माँ का दूध पीता हूँ है। अरे क्यों है, क्यों है, क्यों तुम्हारे पास नहीं, क्यों पहुंचते हमारी इस नाम से बिना से बड़े जोर से तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सका समझाने सेवक स्वामी सका से पी गए। शिवजी महाराज कैसे स्वामी भी सका भी मतलब मालिक भी है सेवक भी है। सेवक सेवी सका सीफी अरे भगवान मारे बाप ही मारा है माई मारी है मेरे को मारे बंधु मारा है मारा मार भगवान मारा पक्की बात मार एकदम सब अधिकार सब मातृ जीवों को अब मनुष्य मनुष्य जो समझ सकता है ना तो बस भगवान ने मारा है भगवान है भगवान ने भगत देह राजी हो गए पुरन मारा है। भगवान पर अधिकार जमा अपना मारे मारा हरे राम को नाम राम जी को होकर भगवान नाम सुबह माँ का होकर माँ माँ पुकार तो माँ में ताकत नहीं बैठे ले जाए। जाए गुद देना ही पड़े मारी मार मार ये बात सीधी सर बात सीधी भगवान मेरी माँ भगवान मेरी माँ है माँ इस तरह सर्वसमर्थ है भगवान त्याग नहीं कर सकते। भगवान माना इतनी सी बात अरे माना अरे मानी वही नंबर ठीक है हो राम को राम जो राम जी हो गए नाम जब बस कुसंग मत करो हो राम का नाम तुझे तो कुसुम स संत दास सीधे धरो सतुर भी हो बताए सीधे ध्रो मारे ध्रो नाम जी का कपूत हो सबूत हो जैसा हो तैसा ही आप रहो मैं तो कपूत हूं तो ही तुम्हारा सबूत हूं तुम्हारा अच्छा हूं तुम्हारा बुरा हूं तुम्हारा अच्छे पुरुष हमें ये मतलब है हमें तो मतलब भगवान सा है भगवान ना जैसा हूं तैसे ही सबूत कपूत अच्छा बंदा बुरा भला जो कुछ हो मार भगवान रूप में दे मैं प्रभु हूं मस्त हो जाओ हरदम भगवान को याद करो मौज हो गई आनंद हो गया सबके लिए सबके लिए छोटा बड़ा छोटा स्त्री पुरुष बूढ़ा बड़ा रोगी निरोग सपूत कपूत धनी निर्धन अच्छा बता मेरे भगवान को वो बकरी का रचन सुन एक बकरी जाल में फंस गई रूहा रूह न पास लता रूहा पीछे चली गई निर्णा हुआ भी एक वर्ष गया निकली तो जब पानी पीने के लिए गई तो सिंह का खोल बना हुआ बैठी कोई आवाज़ है ये मेरे मालिक है सिंह आ गया क्या कहता तो? ये मेरे मालिक है ये तो मेरे मारे तो मेरे जन्म है तो आप जन्म बगैर साहू तो मार दूंगा सोने पैदा रहे ऊपर ही घूमना बकरी पास आदि मन बैठी वो छप्पन बजे खोज पगल सठे नहीं मिलेगा आए अदिया मस्तक अदिया गद मस्तक चढ़ी दिन में खूब खाए खोज पगल चरण को पड़ेगा सब काम करा ही पड़ेगा हम तुम्हारे तुम हमारे बहुत हो जाए हो राम को राम जपो राम राम राम राम राम राम राम मस्त हो जाओ सदा दिवाली संत के आठों पुराण हर महानंद सीधी सरल बात है बस हो गया मगो नाम तुम्हारे होता राजा नहुष थे नहुष इंद्र बन गए थे तो हम इंद्राणी के पास जाएंगे तो क्या ब्राह्मणों के पास ही बनाओ तो ब्राह्मण पार ही ढूंढे ब्राह्मण क्या मिलता शिव सर्प चलता था तो सर्पों को अभी पड़े हुए कब छुटकारा होगा एक दिन सर्व होगा भीम से खुद पकड़ लिया महाराज ऐसा भगवान था जिगर महाराज भीम से निगर कर मैं तो पकड़ा गया यदि से यही प्रश्न किए छोड़ दिया क्षतिगति हो गई तो यहां पर आए ना अजगर में आ गए अजगर आटे में आया गया ऐसे भाई अब कहा जाओगे अभी दिखने दिखे में चाहिए नहीं है चला गए तो फंस गए भगवान जो आगे आते ना अब चिंता क्या चिंता दीन दयाल गुरु को मना चिंता दीन दयाल बहुमन सदान जय सो प्रतिपा श्री रामदास गोविंद हर तुम मैं सोचो हम तो आप गए हम तो आप गए राम को नाम जप राम जी को पहले जब पछताम जप समझे नाम जप वैसे बुद्धि करते हैं हम पहले राम जी हो जाए पीछे नाम जपते उल्टी बात है राम जी को तो बुद्धि तो बुद्धि है ही राम जी के राम जी ना कह नहीं कह सकते मेरा नहीं है कह नहीं सकते आप गए आ गया सब आ गया मारना हम निकल निकल नहीं सकते और जगह मन लगेगा नहीं जाकर देख लो और जगह जाओ मंदिर लगेगा तो फंसे नहीं और यही बंद नहीं मिलेगा अच्छा अच्छा पटेरा फंस गए फंस गए मन ही लगे दूसरी गए सब तो थी पोली पाती पोली पाती हम पर तो भगवान की कृपा होगी विलक्षण कृपा हो गई प्रभु की कृपा हुई मेरा कृपा नहीं होता असली कृपा अब हम भगवान गए भगवान हमारे पक्की बात है एकदम सच्ची बात है भगवान हमारे भगवान अब सबूत हो तो कपूत हो तो अच्छा हो तो मंदा तो भला हो तो बुरा हो तो जो कुछ है जैसे आप गए अब बोला अब सब अपने बालक को सुधारना भी माँ बाप के हाथ है, तुम्हें सुधारो। अब तो है जैसे तुम्हारे मनुष्य, कोई सुधरा हुआ एक बार अपना है नहीं है, बिगड़ते बिगड़े हुए भी तो बालक है। इस बात जैसे तैसे आप गए, आपको शर्म आवे तो सुधारो, नहीं आवे निशी अपन के हमारे के मतलब अन्य सुधार नहीं, मतलब आपको शर्म आते तो सुधार, नहीं तो मैं हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारे हम कैसे अच्छा है मंद है उम्रे पोल है पोल पोल ना कह नहीं सकते इस योजना से कैसे कह इस योजना से ना कैसे है भगवान आगे बन गए भगवान भगवान क्या चिप ये तो चिप है जब लगे सही चिप अब बजा करो पूरा मैंने सोच बड़े बनाई नाम बगल से ठहरो बहुत बढ़िया चीज है सब सब हम तो तुम्हारे तुम हमारे हो तुम्हारे तुम हमारे हो हम तुम्हारे तुम हमारे हो बहुत हो क्या जो रहा बना तुम्हारा हूं क्या जो रहा बना दी जाती है जैसे जैसे पोल है बिल्कुल पोल दे आप गए मतलब आप गए अजी आप गज मस्तक चढ़ी आखिर में बाहर में पांच सात बजे जाए आते पते हुए भाई आप गए बस सब की रक्षा करते हैं सबको जन्म देते हैं सबको प्रबंध करते हैं भगवान को नहीं मानने के बह रखते हैं मान ले उन्हें तो बस भगवान मैं तो भगवान का हूं मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मारे एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। आनंद हो गया, एकदम मौको लगे मौको आप भगवान होगा तो तुम भूल गए होगा, हम नहीं भूले, हम नहीं भूले, तुम्हारा पता नहीं हुआ आप भी याद कौन है, याद कौन तो थे जाना भगवान ना कह सकते नहीं, वो ईश्वर सुनी बना से ना कह सके मौज हो गई, आनंद हो गया, बंद हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम मेरे जन्म आने के सुधरे सभी आज, हो राम को नाम जप, तुम्हारा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तुम भूल गए हो गए हमारा भूल नहीं, हम तो तुम्हारे भगवान ने कहा ये तो चिप गया हम तो तुम्हारे बंदर पागल जो कोई बगल हो ना पागल अभी पागल पागल बुलाया तो नहीं है सब काम बढ़िया हमारा।